وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنا اندليا الإمام المقدسي كن يكثبتيش صفهي نعم سيما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي بيندي أكيزنغمز الله كوحي أكيزنغمز وحي سمع صوته أهل السماء ونيسكي صوتياك watu wa mbinguni. Qala ruya dhalika an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, limepokelewa hilo kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadha al-athar an ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu atharun sahih, imepokelewa kutoka ibn Mas'ud kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni mawqufan anhu radiyallahu anhu, na njia pili marfu'an. Amma al-mawquf, njia ya kwanza ambayo ni mawquf, faqad allaqahu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa wasalahu ibn Khuzaimah fi at-tauhid wa ibn Jarir wa Abdullah ibn Ahmad fi as-sunnah wal Bayhaqi fi al-asma' wa sifat na isnadi yake mpaka ibn Mas'udi imethibiti. Lakini na njia ya pili ambayo ni al-marfu', akhraja Abu Daud wa Ibn Khuzaimah fi at-tauhid wal Bayhaqi fi al-asma' wa sifat an Abi Muawiyah an al-A'mash an Muslim ibn Subayh an Masruq an Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة. أنا سيما فين دي كزنمز الله وحي ونسكي واتو مبنغوني أكليلي كما فيلي كبرو تشيني. كيفيو أثره بارك الله فيكني ثابت ni mamoja kwa njia yenye kuishia kwa Ibn Mas'ud mawquf au kwa ile njia ambayo ni marfu', athari haina ishkali. Athari hii yatufunza nini? Pamoja na hadithi ambayo itafuatia chini yake, yatufunda kwamba maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kalamullah subhanahu wa ta'ala, kalamun haqiqi, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni maneno ya hakika. Lahu sawt, yana sauti wa huruf na yana herufi. Ndio faida tunayoipata hapa, sivyo kama wanavyosema ashaira kwamba wakizungumzia sifatul kalam, sifa ya Allah kuzungumza, wanasema al-ashaira muradi wake ni al-kalamu nafsani, ni maneno ya kwenye nafsi. Na tumetolea mfano hili katika baadhi ya durusi zetu, na si kweli, ushahidi wao ni maneno ya lafdhi, kwamba ni maneno ambayo hayana uhalisia, hayana sauti, kalamu nafsani, ni maneno ya kwenye nafsi tu. Bali wanapinga almuatila kwa ujumla wao, kwamba maneno ya Allah yana herufi. Tuseme maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yana herufi na ibara na vifungu kama tutavyoona, maneno ya hakika yanaandikika. Na herufi zake, herufi za maneno ya Allah zinaweza kutengana na zinakubali kufuatana, ikawa hii ni ya kwanza imetangulia na hii ni ya pili katika herufi za maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sivyo kama wanavyosema ile firqa al-iqtiraniya, kuna firqa inaitwa al-iqtiraniya, wao wanasema maneno ya Allah, na hawa amewarad Ibn al-Qayyim katika an-Nuniyya. Al-iqtiraniya wanaona kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hayawezi kutengana, hakuna herufi ya mwanzo wala ya pili, ni kitu kimoja kilichounganika. Yani mfano ukisema Hamim. Ni kwamba maneno haya haiwezekani kuwa ukasema kwamba ha imeitangulia mimi. Yani hakuna herufi ya mwanzo. Ndivyo hivyo yalivyoganda, ndivyo hivyo hivyo. Hadha batil. Bali tunasema maneno ya Allah, kuna ukisema Hamim ya kwanza ni ha, kisha ya pili ni mimi, inakubalika. Ibn Qayyim katika Nuniya akawachapa hawa Al-Qitrania paka kuambia hawa ni kama vile wanasema wanataka kujalia nyakati mbili ndani wakati mmoja. Yani mfano saa moja, hiyo hiyo saa moja ndio iwe saa mbili, kwa sababu ikiwa wao hawakubali cha mwanzo, sasa utaipataje saa mbili bila saa moja? Inawezekana? Kana vile wanatuambia nyakati mbili inawezekana zikaa katika sehemu moja, yani saa mbili ndio hiyo hiyo saa moja, kwa sababu haiwezekani vikaunganika, na huwezi kuipata saa mbili mpaka uipate saa moja. Sasa hakuna ambaye linaweza kumtangulia mwenzake, na hii ni batil. Kwa hivyo maneno ya Allah tabaraka wa taala yana herufi, yana sauti, tena herufi zinaweza kufuatana na mojawapo ikaitangulia nyingine, sivyo kama wasemavyo Al-Qitrania, wazushi wabaya kabisa wale. Na madhehebu kama haya wanayo Al-Kullabiyya. Haya, warawa Abdullah ibn Unais anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, na amepokea Abdullah ibn Unais kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba Mtume kasema, na hadithi hii ya Abdullah bin Unais haina shaka fi al-Bukhari, baadhi ya matamko yake hadith thabit. Tayib, warawa Abdullah bin Unais an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, na amepokea Abdullah bin Unais kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye kasema, yahshuru Allahu al-khalaiqa, atawafufua Allah subhanahu wa ta'ala viumbe. Na pia wanasema yahshu kwa maana atawakusanya. Allah subhanahu wa ta'ala atawakusanya viumbe, yawma al-qiyama, siku ya qiyama, wote pamoja, uratan, wakiwa uchi, hufatan, wakiwa peku, ghurlan ay ghairu makhtunin, hawajatairiwa. Watafufuliwa na kukusanywa wakiwa uchi, peku, ghurlan, wakiwa hawajatairiwa, buhman. Neno hili buhman imekuja tafsiria kwenye riwaya nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa, waqila lahu mal buhma, qala laysa ma'ahum shay. Alipoambiwa Mtume alayhi salam nini maana ya buhma, akasema hawana kitu chochote, kama walivyozaliwa hawana chochote wanachomiliki, masakini. Kwa hiyo tutafufuliwa katika hali hii. Allahu musta'an. Fayunadihim bisautin, atawaita wao Allah subhanahu wa ta'ala kwa sauti ambayo, yasma'uhu man ba'uda, anaisikia sauti hiyo aliyekuwa mbali, kama yasma'uhu man qaruba, kama anavyoisikia sauti hiyo aliye karibu. Wewe kuwa mbali au kuwa karibu ni sawa, wote mtasikia kwa usiku ule ule. Hizi ni ahwalul akhirah, la tuqas bi ahwali dunya. Hizi ni hali za akhira, hazifanyiwi kiasi na hali za kidunia. Yani maana mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha alipomsikia Mtume alayhi salamu akisema maneno haya kwamba watu watakusanywa wote sehemu moja siku ya kiyama, wakiwa uchi, wakiwa peku, bila ya kutahiriwa, wakiwa hawana chochote. Qalat Aisha, akasema Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ونومنا ونواكي هوا ونوانغلي هوا. فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم بعضا. يا عائشة يمون الزيتو كليكو وزكان باديا وكوتزام وينجيني ni jambo haliwezekani. Likulli mri'in minhum yawma'idhin sha'nu yughnihi, kila mtu katika wao siku hiyo ana jambo lenye kumtosha mwenyewe, kila mtu kashughulishwa na lake, hakuna kutazamana hapo. Kwa hivyo usikisie mambo ya kidunia kwamba mnaweza mkawa mtoni mwaoga mko uchi, itakuwaje sasa? Sasa usilete mambo haya na mambo ya akhira. Nasallallahu salama wa afia. فيناديهم بصوت اتويتواه كصوتي يسمعه من بعد ونسكي صوتي هيو ولي ولي مبالي كما يسمعه من قرب كما يسكي يابي ولي قريب أكسيما أنا الملك ممن دي مفالم أنا الديان ممن دي ملباجي إلى الديان نمضي ولا يتخلف أحدنا وعند الله تجتمع الخصوم. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. قال المقدسي رحمه الله تعالى وفي بعض الآثار نسيم بعض الشراح هذا من الآثار الإسرائيلية هيزن ميونغوني وآثار ذا إسرائيلية التي تروى للاستئناس لا للاستدلال. هذه هو زنالت وزنا بوكليوا كواجيلي تو يكونجزي أنغوف كوندوا أوبويك كما أمبطا وشهيدي فلان بس نهي وانجزيا. لكني أخبار الإسرائيلية hazitajwi kama ni msingi ambao hukumu inajengwa juu yake, la. Kwa maneno ya Mtume عليه الصلاة والسلام, لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم, msiwasadikishe waliopewa kitabu na wala msiwakadhibishe. Na tumeruhusiwa kusimulia habari zao kama hadithi iliyopokea al-Bukhari, hadithu an bani Israila wala haraj, simulieni kuhusiana nani na bani Israil na hakuna ubaya. Lakini maadhalik twasimulia tu kutilia nguvu yale yaliyothibiti kwenye sheria yetu, lakini hatufanyi kwa mani hoja, kwa mani akhbar israiliya kuwa ndiyo hoja kwenye sheria ya Muhammad, la. Kwa hivyo shekhe baada ya kutaja adilla min alkitabi was sunna, sasa anataja athar za wana wa Israil. Wa fi ba'd al-athar, wa fi ba'd al-athar al-israiliya, unaweza kuongeza hivyo, anna Musa alayhi salam, kwamba Musa alayhi salam lailatan, katika usiku mmoja, ra'a an-nara, aliuona moto, fahalathu ay faadhashathu, ukamshtua ukamkhofisha, ay awqa'athu fi dahsha, ukamweka katika hofu, fafazi'a minha, akafazaika kutokana na moto huo. Fanadahu rabbu, akamuita yeye mula wake, Allah akamuita Musa, ya Musa, ewe Musa. Faajaba sari'an, istinasan bisawt, akajibu haraka haraka kwa ajili ya kuondoa upweke kwa sauti ile. Aliona ile sauti imekuja kumuondolea simanzi yake aliyokuwa nayo na ule upweke. Istinasan bisawt, kwa ajili ya kuondoa upweke kwa sauti anayoisikia. Ni kama wanavyokuwa porini, watembea wasikie mingurumo ya wanyama wakali, wasikie simba anguruma, ukienda mbele kidogo ukuta miguu ya nyati. La ilaha illa Allah, inaonekana huyu kapita sasa hivi. Unakuwa na kihoro, unakuwa mikojo za kutoka. Sasa katika hali kama hiyo, mara waona sehemu pale pana moshi wafuka, kila ukisogea wasikia watu waimba. Wajisikiaje? Dakika tano nyuma umeona miguu ya nyati na mgurumu wa simba, ukiona wasikiaje? Kuna nguvu waipata, ule upweke unakuondokea. Faajaba sari'an istinasan bisawt faqala labbaik labbaik, nimekuitika nimekuitika. Asma'a sawtaka wala ara makanak, nasikia sauti yako na wala sioni uliko, sioni eneo lako, sikuoni. Fa aina ant, uko wapi wewe? Faqala, akasema, yani kama ilivyokuja riwaya, ni Allah kumjibu Musa, ana fawqak, mimi niko juu yako. Wa amamak, niko mbele yako. Wa an yaminik, kulia ni kwako. Wa an shimalik, kushoto ni kwako. Ahlu sunna, pamoja na kwamba hii ni khabar Israili, hii itabebwa kwenye misingi yetu mingine. Maneno haya la yunafi استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه ولا ينافي فوقيته. ما ينو هيا هيا بينجي كستوي الله كني عرشي ياك ولا ما ينو هيا هيا بينجي الله كواجو. نكما تسمى أهل السنة الله يكون وجواك سهم يوتي كو علم ياك معهم بعلمه لا بذاته. معهم في كل مكان بعلمه لا بذاته. والله سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه فوق سبع سماوات. ndio itikadi yetu. Kwa maana haya yaliyonukuliwa kutoka kwa wana wa Israeli hayatutoi katika misingi. Sawa Bali yatabebwa haya kwa mujibu wa maana sahihi iliyo katika sheria yetu. Anasema fa'alima, akafahamu Musa, anna hadhihi sifa, kwamba sifa hii, kwamba niko juu yako, mbele yako, kuliani kwako, kushotoni kwako, yani nimekuzunguka kila mahali. Akafahamu Musa kwamba hii sifa, la tambaghi illa lillahi ta'ala, haitakikani sifa hii illa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haiwi kwa mwingine, ni kwa Allah tu. قال أكسيم موسى كذلك أنت يا إلهي فيو هيفيو ويوي ايوي موابودي ووان كمانا موسى عليه السلام معنى ويوياك يكاباندا كما ونفسيما شراح كما أكفنغلي وأوبيا moyo wake na imani yake. Kwa hiyo akakiri kumkiria Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye Allah ndiyo muabudiwa wake, kisha yamwambia, na hapa ndio mahali anapokusudia, afa kalamaka asma'u. Maamul ametangulia kuliko amili wake, takdiri yake asma'u kalamaka au asma'u kalama rasulika, ndio maana yake. Afakalamaka asma'u, ni maneno yako wewe nasikia, au nasikia maneno ya mtume wako, mjumbe wako, kwa maana ni mjumbe katika malaika wako ndio unayemsikia, au ni maneno yako? Qala bal kalami ya Musa, akasema bali maneno yangu ewe Musa. Athari hii Sheikh ameileta kuthibitisha sifatul kalam lillahi subhanahu wa ta'ala, na kama tunavyosema barakallahu fikum, Allah tabaraka wa ta'ala anasifika na sifa hii, wa huwa min sifatihi thabita lah, na sifa hii ala alhaqiqa, Allah ana maneno ya hakika. Kalamuhu lahu sawt wa huruf, maneno yake yana sauti na herufi, lakini hayafanani na maneno ya viumbe wake. Hii ndio itikadi yetu sisi ahlu sunna. Kuna mapote yametukhalif katika itikadi hii, wakiwemo aljahmiya, wakakataa kabisa sifa hii kama walivyokataa sifa nyingine zote, wakaikanusha sifa hii kwamba Allah hasifiki na sifa hii, bali maneno yake ni kiumbe chake. Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Kundi jingine ovu katika mlango huu lililopinga sifa hii ni al-Ash'ira, waliosema kwamba maana ya kalamu Allah ni maana qa'imun bi nafsi, ni al-kalamu nafsani kama nilivyoashiria. Na hawa pia wamepotea mno, na hawana hoja zaidi ya maneno ya washairi wa kikafiri. Hii sehemu si fupi eh? Itakuja insha Allah fasli nyingine darasa inayofuatia, Al-Qur'anu kalamullah, na darasa hii inayofuatia ni mwendelezo wa darasa hii ya leo, bado anazungumzia sifatul kalam. Kwa hiyo hapa sasa ameweka fasl khasa kwa ajili ya kuzungumzia Qur'an, kwa sababu min kalamillah Al-Qur'an, miongoni mwa maneno ya Allah ni Qur'an. Kwa hiyo ameiwekea mlango wake maalumu sana kwa sababu ya umuhimu wake na namna watu wa bid'a walivyopinga suala hili kwamba Al-Qur'anu kalamullah. Maimamu wetu wakasimama kutetea jambo hili kwa nguvu sana, ikapelekea baadhi yao kupata madhara makubwa, watu waliadhibiwa kwa sababu ya kutetea itikadi hii Al-Qur'an kalamullah. Insha Allah ta'ala, hii ni kwenye darasa inayofuatia biidhnillahi al-karim.